فیضا مدینہ کدھوتم بدم میں سنائے مدینہ لگاتا رہے دل ستائے مدینہ لگاتا رہے دل ستائے مدینہ کروں دم بدن میں تنائے مدینہ کروں دم بدن میں تنائے مدینہ کروں دم بدن میں تنائے مدینہ لگاتا رہے دل ستائے مدینہ لگاتا رہے دل ستائے مدینہ خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت مگر عاشقوں کو رولائے مدینہ مگر عاشقوں کو رولائے مدینہ لگاتا رہے دل ستائے مدینہ جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل جہاں کے نظارے ہوں آنکھوں سے اوجھل نظر میں میری بس سمائے مدینہ نظر میں میری بس سمائے مدینہ لگاتا رہے دل ستائے مدینہ کھلا دے کلی میرے مرچھائے دل کی کھلا دے کلی میرے مرچھائے دل کی کھلا دے کلی میرے مرچھائے دل کی خدا رات آ کر ہوائے مدینہ خدا رات آ کر ہوائے مدینہ جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت جسے چاہیے دونوں عالم کی دولت وہ کش کول لے کر کے آئے مدینہ وہ کش کول لے کر کے آئے مدینہ عنایت سے اللہ کی رحمتوں کا عنایت سے اللہ کی رحمتوں کا عنایت سے اللہ کی رحمتوں کا شب و روز دریا بہائے مدینہ شب و روز دریا بہائے مدینہ لگاتا رہے دل ستائے وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سحری کا آخری وقت 4:51:57 ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پائے پیرو مرشد تو فرما دے روشن, پائے پیرو مرشد تو فرما دے روشن, پائے پیرو مرشد تو فرما دے روشن, میرا قلب تیرا ضیاء مدینہ, میرا قلب تیرا ضیاء مدینہ, شفاعت کی خیرات کا جو ہے طالب, شفاعت کی خیرات کا جو ہے طالب, شفاعت کی خیرات کا جو ہے طالب, برائے زیارت وہ آئے مدینہ, برائے زیارت وہ آئے مدینہ, نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی, نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی, نہ دے یا الہی مجھے تخت شاہی, بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ, بنا دے مجھے بس گدائے مدینہ, شب و روز جلوے ہیں ماہ عرب کے, شب و روز جلوے ہیں ماہ عرب کے, شب و روز جلوے ہیں ماہ عرب کے, نہ کیوں رات دن جگ مگائے مدینہ, نہ کیوں رات دل جگ مگائے مدینہ, تجھے واسطہ تو احمد رضا کا, تجھے واسطہ تو احمد رضا کا, تجھے عطا کر الہی فضائے مدینہ, عطا کر الہی فضائے مدینہ, میری خاک جس دم اڑے یا الہی, میری خاک جس دم اڑے یا الہی, میری خاک جس دم اڑے یا الہی, اسے کاش اڑائے ہوائے مدینہ, اسے کاش اڑائے ہوائے مدینہ, یہ عطار مکے سے زندہ سلامت, یہ عطار مکے سے زندہ سلامت, یہ عطار تڑپتا ہوا کاش آئے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، کروں دم بدن میں ثنائے مدینہ، لگاتا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، چاہے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، چاہے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، لاکھ برے ہم ہیں کہلاتے تمہارے تعالی علی محمد، عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت

صلوا علی الحبیب صلی اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب. آہ رمضان اب جا رہا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, آنکھ چاہ ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی, آنکھ چاہتے کر رو پڑی تھی, ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی, جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے, جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, اشک ہجری کا غم جو ہم سہ رہے ہیں, اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں, ہجری کا غم جو ہم سہ رہے ہیں, وہ غم زدہ جانتا ہے, ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے, غم جدائی کا کیسے سہوں گا, کس سے غم سانا کہوں گا, غم جدائی کا کیسے سہوں گا, کسے غم کا فسانا کہوں گا, دل رو رہا ہے, آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے, آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے, ہائے تڑپا جدائی کا غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا فسانا صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کرم رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کرم رمضان چلا اس گناہگار کی کر دے بخشش، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، رخ سد میرا مزان کی ہے، رخ سد سد میرا مزان کی ہے، عید یا رمضان کی ہے، عید یا مصطفیٰ آ گئی ہے، رخ سطب ماہِ رمضان کی ہے، عید یا دو میرے آقا غم مدینے کا عیدی میں دے دو، میرے آقا غم مدینے کا عیدی میں دے دو، از پے غوث شاہ زمانہ گرا سے ہوگی چھٹا اب غم مدینے کا دے دو میرے آقا دے دو اب غم مدینے کا دے دو میرے آقا دے دو اب غم مدینے کا دے دو مجھ کو عیدی میں شاہ زمانہ حسد بڑھے